الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد فيومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم سورة الروم یہ ذکر کو پس سورة عنکبوت نا او نزول کے پس سورة انشقاق نا دے سورة عنکبوت کے مسئلہ دے جہاد او ہجرت دوار ذکر شو جہاد یہ دا اول نا ذکر کرے ہو جو من جاہد فینما یجاہد لنفسه سوک چی اپل نفس سرا تا اللہ در ازاد پار مقابلہ کئی ندا فیدہ فیدہ اپل زانی نصورت روم کی وطا اللہ بشارت ور کئی فتح سرا او پا نصرت سرا چکلتا جہادو که خپل نفس سرا یاداو سے نور چید چاہ ترب نامشکلات رات لو دا اللہ وعدر چتال و مدد در گئی دیم ربط یاداو څنګه ال تکي د هجرت بیان کړو او اعلان کړو خپل بنديان ته چې اي باذي الذين امنوا ان النار دي واسعه فايا يا بعبدون شپږ پنځوستم کې ندی صورت کی صورت روم کی ہوا امور بیانی اتو چغی سر ہجرت آسانی گی اغی سر جہاد آسانی گی اغی تا امور مصلحہ ہوئی او تا خاص پا صورت روم کی دی اتو اصول چغی سر مومن مسلمان تا هر مشکل کار آسانی گی پریم داو چی سورہ عنکبوت کی ابتلا و امتحانو چاول کی ویلی و ام لا افتنون ولی دی سخیال لی چی دی آمن ناوی و دی باندی با امتحان نرازی کبرشتی ویلی نوالتا دے ابتلاع امتحان ذکرو او دی صورت کے ولی اللہ تسلی ور کئی صورت روم کی باول کیوں چی سیغلبون اللہ وعدکڑے چی مومنان بغالب کی گی سلورم داو چی مخ کی و توحید ثابت شو او په مثالونو سره چې مثال ذکر کړو ان کبوت کې د شرک او د توحید چې مثل الذين اتخذوا من دون الله اولياء كمثل العنكبوت دویم سلو ختم کې 42 کې مثالونه پاره سورۃ روم کې ثابتې په دلیلونو سره عقلي دلیلونه ډیر په کثرت سره بیانې په یو طرز او ترتیب باندې پینځم دا او چې سورین کبوت یې ختم کو په جهاد سره جو الذین جاهدوا فینا تنادین نام سبلنا اخر کی ویلو سورۃ روم یې شروع کو په نصرت او په مدد سره چې انصر من یشا والعزیز الرحیم وعد الله الله وعددا چې خلاف بن کوي په دې کې امداد وکي اشپغم دا جن کبوت کی وی پس بعد قیامت کی نل سمات کی چولم يرو کیف یبد اللہ الخلق ثم یعیدو دا خلق دمر سوچ نہ کوي چې دا مخلوق الله څنګه پیدا کو بیا نشي جون لیکولې سورۃ روم کې بعد وزای وي یو لسمات کوم الله الذي يبدا الخلق الله يبدا الخلق ثم يعيده او اشتم کوم وهو الذي يبدا الخلق ثم يعيده وهو اهون عليه بیا ژوندون کو الله باندې آسان دي بیا ژوندون په الله آسان دي دي کې وو وي ومداو چې سورته عنکبوت په اخر کې ویلو پنځش په تکي فیزار کیبو فل فل کې دعو الله مخلصین له الدين مشرکان حال داد چکشتے کی کینی او بغر کی دوشی نو اللہ تچغی کی بل چانم پک نئی کا نخا نو دی وضاحت بو کی سورت روم کی 33 دردی ارشم کی چلا دا ہوئی تو یہ واز مکی والا حال ندے وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌ دَعَوْ رَبَّهُمْ منیبین ایلے کلی جی خلق و تار قسم تکلیف و رضی که بوچه که که بلمده کی دیچگی که خپل رب تا دیر پاجزه سر منیبین مخلصین التویلیو او دل تیراغی مانا منیبین سر اکلا حسن ایزا ایزا قوم منو رحمتن ایزا بریقم بی ربی مشرکون چکل الله ولا رحمت ورکی او بچی کی نو بیا شرک کی ها خلق اتم دا چې سورین کبوت کې ابراهيم عليه السلام په واقعیا کې ول سمات کې ذکر کړو چې خپل قوم ته وی چې قومه فريده د خپل خدایان ولي لا یملکون لکم رزقا دی او تاسو لپاره رزق نشي درکول ذان لنشینو تاسل بسدر کی فابتغو عند اللہ رزقا وعبدوه واشکرو لا اللہ رزق طلب کئے اگر پس سرا فعبادت سرا فشکری سرا نصر روم کی بہم وی سلو اختم کی صفتوں نے بے بیان کی اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم دا کارونه اید اللہ نو تا پوستی گی حل من شرکائکم من یفعلو من ذالکم من شئے استاذ خدایه نگی زوکشتی دا سی چی دا کارونه او کی چکم اللہ بیان کرو نهم داو چی سورین کبوت کی بشارت ذکر کرو 58 کی والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوی انهم من الجنة غرفا. اگر خلق چې امن ناوی ابي ادا غيده پاره هجرتونو کلو خپل کورونو خپل زویونه پرې خودا الله ویلو زبواله په جنت کې مانای ور کوم بالا خانی ور کوم غرفن په سورته روم کې وی پینلسم کې چفاهم فی روضه یحبرون فباغچو کې وای ډیر خوشاله هم فی روضه یحبرون څنګه چلته کې بالا خانی ویلو دلته باغچی وینو عنکبوت کی امیلی اتریا سٹ کی دلیل عقلی کی چلاو یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر اللہ الذی انزل من السماء ماء فاحیا به الارض من بعد موتها اللہ باران وریز مکت آزکی جو اندے کی سورۃ روم کی اموی سلی رشتم کی وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا دَلَّ دَرِيرُ قُدْرَتُنَّا وَقُدْرَتْ دَارِ چِتَاوْ سْتَبَرَ رَنَاگَانِ كَي وَرِيَزِرَا وَلِي نَالْتَكِي بِجْلِي پُلَقِيهِ رانا ملاو کی جزان سم کے زیمے کارونا او باران داغ بارانوشی نو پاگی سر جمکا جو اندیشی او تازشی یو بلداؤ چی التیم ویلو اللہ ویبسط الرزق لمن یشاو دوش پیتم کی اودل تبوم وی 37 او دیرشم کې چاولم يرو ان الله استرز قلم یشاو من عبادی و یقدر له دې دومره نګوري چې رزق الله فرا حقیبل سو کو نشي ور کولس داود سورته روم بشارت او نصرت سره ولې مخکې امتحانات تیر شو کنه ان چې امتحان کې څوک پاس شي نو هغه لخ بیا انعامات ورکوي کنه په صورت روم کې الله دا غي مهاجرین او مجاهدون انعامات بیانې پنځمات کې هم وي ويوم يزين يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء مؤمنان د الله په مدد خوشاله وي او اللہ مدد کئی داو چاچو گواری بیا 47 کی اسلو اختم کی ہوئی وکان حقا علینا نصر المؤمنین اللہ ایدا خما پزان لازم کڑی دا کنا چیز با دمو منانو مدد کو ما ہر قسم جی دامی لازم کڑی پزان بشارت پا نصرت سرا دا داود سورت و دوزایا پینزم کی او سلو اختم کی داوی توحیدی ذکر کرے پا لفظ دا سبحان ولی چمخ کی سورت کی تکلیفنا محنتونا ذکر شو ذکر شو ندی سورت کی ہوئی چه سبحان اللہ ہو آئے چه اللہ باندک واردہ تکلیفنا نرازی او پا باندرازی نولسم کیم وی فسبحان اللہ حین تمسونا وحین تصبحون ولو الحمد فی السماوات والارض وعشیا وحین تظہرون تلا تصبیح وائے فسحر کے او پما خام کے او تلا حمد سناوائے ماسکتن کے او پما سپخن کے وضاحت به خپل ځای راځي چې دا وختونه ګډ وډیات کړ کنه او بل پورا سلو ختم کی ویلو چې دلیل یې ذکر کا چه هل من شرکائکم من ذالکم من شیء سبحانه وتعالی ما یشرکون اللہ پاکو گرنے اغسر شرکان مجوڑوئے دا دعوی توحید زان لو پا لفظ سبحان سر سورت کے دری باب دی ولو سویاتنو کے اول باب دے او دیکھے دا سورت دعوی ذکر کری دا دا روم واقع ذکر کری دا جبیا ورازی تفصیل سر بیا ورسره عقلی دلیل ذکر کړی دی اتم آیات کې اولم یتفکروا فی انفسهم ما خلق الله السماوات والارض چې دا الله عبث ندی پیدا کړی په زجر ذکر کړی دی اولم یسیروا سره چې دا خلق گرزی نا پا دی دنیا کی چی تا اللہ قدرتو نووی نی اگا دا پخانو قومنو اگا زیو نووی نی آثار قدیمہ دا زورن دا او بیار بسی تخویب ذکر کئی چی عاقبت با ہم خرابی نو قسم کی وئی چکانا عاقبت الذین اساءوا السوء عاقبت با ام دیر خرابی بیا او یوم تقوم الساعة او بیا اور پسی بشارت تے پن لسم کے شپاڑ لسم کے فام الذین آمنوا وعملوا الصالحات فهم فی روضۃ یحبرون پیا دویم باب شروع کیږي د ولسمنا چې په سبحان الله حين تمسون حين تصبحون چې هغه کې داوا توحید ده او دا تر 41 آیات پورې دی د ولسمنا ناول اغا اصول سمعانیه چې وته وي هغه شروع ذکر کوي په سبحان الله سره او د پینځو منځونو وختونه د دل تذکر کړی چې حين تمسونا ما خام حين تصبحونا سار او عشيا مسقطن او ما خام او تظهرون مسبخين او ما ذکر دا بکرات بیا ور پسې دلیل شروع کوي په یو طرز باندې فشلم آیاتنا ومن آیاته ومن آیاته ومن آیاته ومن آیاته په یو ترتیب باندې یو لس دلیلونه ذکر کړی په عقلی چې موږ ویلولته په مثالونو ثابتوله سورہ عنکبوت کې او دلته په دلیلونو ثابتې چې الله واحد دا شریک دی دا داغو توحید دلیلونه وګوره من آیاته په یو طریقې بیان کړی بیار پسی تاغ اصول و سمانی و ذکر بکی او دعوی توحید و ذکر کی او رد پا شرک باندی و دلتا ام مثال بیانی پا اتشتم کی چی ضرب لکم مسلا من انفسکم التا جسنگ بیان کرو دلتا ام هل لكم مما ملكت ايمانكم من شركاء نبی عزیز ارشم کی دا تو اصولنا ذکر کی توحید اتفاق موجه کلی دین حنیفا فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہ دین تا مضبوط شا کم دین چیغه توحید د فطرت الله مخلوق یې ټول په دې پیدا کړي لا تبدیل لخلق الله دا دین نه بدلیږي ذالک الدین القیم اور پسی بیا منیبی نیلے واتقو واقیم الصلاة ولا تکونو من المشرکین دا غاتو اصول چمونگیلیو چی دے سرا حجرت آسان شی جہاد آسان شی بیا زجر دے مشرکین اللہ خیزام السن ناس سرا او بیا دویم دے ویزا زقن الناس چی دے خلق و حال دا دے چمونگا پی رحمتو کو ندی مستیو کی اجو مصیبت پی راولو نظام یقنتون بیا نا امید شی دا اللہ دا رحمتنا نا امید شی بیا اور پسی اتا دیر شم کیا غا اصول او پدی اے ختمی فآتز القربا حقه والمسکین وابن السبیل ذلك خير للذين يريدون وجه الله دا اصول لیکنه توحید یالو بیا ذکر کو چې سبحان الله د منځونو وختونه خو پینځه وخت منځ کوي ګوره بیا ورپسې ترغیب توحید تور کو چې ذلک الدین القیم ناخر کې حقوق العباد ذکر کړو په دې اصول ختم کړی چې فآت ذا القربى حقه والمسكين ابن السبيل دا قرآن اصلاحات دی خواه قرآن دا سه اصلاح کی دا خلقو نواسی او خبر دا وڑو کے اختر تیر شو ورپسی الوی تیر شو خواه تم را ناشکر خلق دیوئی ایر الو کے اختر کی سیزن خواهی دلو کې اختر ویډیر زبردست سیزن ښه ادله اختر دا ویدا سي تاغي په شانته نه وي مې د خدای بندا تا دلو کې اختر پاره سیزن کې سوکړو ادله اختر پاره کې سوکړو ست ماته دا وای دا هوت نه شکري کې دلو کې اختر هم خدای دلو اختر هم خدای خو لیکن ستاده پاره نه کته ډیر یو غټه کلهګه یو غټه نو زه خدای ته پارغه پکې څه نشته کنه چې ته دا خبره کې چیرې د روزي او ورکی اخترا سیزن ډیر او کارونه ډيري او ټیلران او چمیاران او پکې ډیر زیات اذلو کې اختر دا وي سول غونټی کاری یا خدای ته سمره غټه نه شکریا چې دې پکې سول او ګرم کوي اللہ فآت ذا القربا کتا دیرے اگٹلے رتا دا یو غریب تپوس کرے تا دخپلوانو کی دخپلو رنو دخپلو خویندو دخپلو خریونو دخپلو تپوس کرے نتسل ہوئے چی دا سیزن خیو دا سیزن نیخو در دی خلق سمر غلط نو پدی بسو شی دا بس لار بشی دنیا ناو دقا سی دو لاسا و دوق پی سیزن باندې خراب شي قرآن بار بار وی فآت ذا القربا والمسكين وابن السبيل د جزان خیال ساته تل چې الله درکړي د دې لپاره درکړي کډې رہی کله گئی په دې اجزان خیال پکې ساته نو ستا سیزن بخیخه دا هته خیال نه ساتي نو ځکه کله خوشي کله خراب شي ښه د الله طرف نه پکې سوړو ګرم نه د الله طرف نه ټول یو شانتی دي خدا ستا خپل عمل خراب دي خدا مې دې لپاره وی چې قران وی فات ذل قربا وال حق هو المسكين وابن السبيل دا څوک کوي خو بس دغه نه شکرې کوي ښا کله ول لګور کې کډې را خدي وی چې پورا نشوا نه یبند تا په څوک لګه ته وایا اخر ته جمریو پاتې کې نشته کنه نو ستا مخه تاسو شته چې ته دا غې تماو کې او زله خوشیستا هیڅ نشته هغه تاو غټل او دې ساتل او دنیا کې لوی او په هارو کو بنگلې جوړ کړې با ختم دې لپاره پیدا شوی وي فآت ذا القربا حقه والمسكين وابن السبيل بیا د وسلې اختماذری سلو اختمنا دریم باب او هغه تر اخره پورې دی هغه کی ترغیبات تی توحید تا قل سیرو فی الارض بیا وی ګرځید مکه کې او بیا وی اقیم وجه کلی دین القیمه ځان مضبوط کا ځان کلک کری مسلې تا او تخویف اخروی چې خلق بد وړل شي من کفرا علیکم و من عمل صالحا تخویف بشارت یو ذکر دی او بشارت کوي فلان کو سیمیا مادون یا بندا چې سکه نو ځان لکه ته چې دلته منځونه کئ عبادتونه کئ الله یو فلان کو سیمیا مادون ځان نال تکي فرشونه جوړه قالینونه غواړې خیمه لټه فل ځان د پاره یو مادون تیارې کئ بل چا د پاره بیا دلیل عقلی من آیاته سرا شپاک سلوی اختم کی پاغا تر از بانده او بیار پسی دلیل نقلی دا انبیاء اونا چا اللہ وی دیر پیغمبرانو پدی مسئلہ لی گلی دی اچیا او نمانل چوی نمانل نفن تقمنا من اللذین آجرمو پیغمبرانو دا پارمیت بدل واغس کنخا سوس کارونو نو سراؤکلو دا هرچا دا حالی بیا دلیل عقلی او بیا اخر کې اس بات د قیامت کوي چې فانظر الى آثار رحمت الله كيف يحيي الارض بعد موتها څنګه چې اوس د ځمکې ژوند د کلاو تازه کړن د قصبا قیامت هم پیدا کوي د قصبې بیا دلیل عقلی الله الذي خلقكم من ضعف چوان کې ځان ته وګوره چې څنګه پیدا کړی کله کمزوري کله زور کله کمزوري کله زور په یو حال نه کنه نو یقین وکړئ چې الله زمونږ په دې بدن کې تصرف کوي زمونږ په کې اختیار نشته او بیا تخویف او خروی ذکر کوي او پیغمبر له په اخر کې تسلی چې بس کار سي او فصبر الله فتح راولی و انتظار کوا وقت با پکی فصبر ان وعد اللہ حق اللہ وعد رشتی آر سورت روم ممتاز دے پیودریو خبرو باندے یو پی واقعہ دے روم چدا بل زینشت او دویم پدې دلیل او دلیل او عقلیه او سره چې داسې په بل صورت کې پدې تر ازنشته ومن آیاتي او من آیاتي دریم په اصول سمانیو چې دا ته اصول یې پکې اصلاح لپاره بیان کړی دا خاص صورت روم کې او سلورم پام سلو سروم څنګه چې مخکې هم سلو بیان کړیو هدي کې هم مثالونه ذکر کوي خاص کر د شرک مشرکین و آلیہ و عجز چصد لکولشی اللہ کو پیدا کریے رزق در کئی بیا با عمر کئی بیا با مجندی کئی نتاسو آگے سوکلو وہ آئے کن نسلہ عبادت کوئی چصد نشی کولے پریئے دے دیو اللہ بندگی کوئے چکامی آبشے و اللہ دل فتحہ و غلب در کی و دشمن باندے فاخر دعوان